Deizar. Lamento africano. Yo mi dem, di dem, di dem ak say xari. Yo mi dem, di dem, di dem say andando. Yo aduna di way batay nga uf sa njabo. Xamuma la won, gisuma la won. Fateliku yakumba moy sa njabot. Yakumba ya uf sa njabot. Waxtanu ngon gi ci suufu garab xamal na ma. Ya ñu daan xamal bu guddi xaje aduna ci ay misal. Aduna aduna ngi ni yeen xale yi. Ki nga dëkkal yow ba mu amee yàlla may ko muy wut lu baax. Di la defal te laaju la dara. Di la dimbale te laaju la dara. Di la muñal te laaju la dara. Di la bégal te laaju la dara. Xanaa lu dul di faj say soxla. Kumba du ni ku la koy wax. Yow yaay ndey ji seex. Yamale nga xale yi duñu kiif duñu mar. Ñi nga ci jurul duñu joy seen yaay. Yow yaay ndey ji seex. Ya Kumba. Yaay ndey ji seex. Yaay ndey ji seex. Fatelikuna fate womala. Kumba ya ndey ji seex. Fatelikuna fate womala. Yamale nga xale yi duñu xiif duñu mar. Fatelikuna fate womala. Ñi nga ci jurul duñu joy seen yaay. Fatelikuna fate womala. Ku ju doom sanni nga jël ko def sa doom. Fatelikuna fate womala. Kumba ya ndey ji seex. Fatelikuna fate womala.